بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواية امام بخاري. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتند بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یعجبه تیمم فی تنعله، دوست می داشت یا می پسندید در حالت پوشیدن پای افضل با پای راست بپوشد، یعنی که در پوشیدن پا پوشی رسول اکرم اول پای راستشان را میپوشیدند. رسول اکرم دوست می داشتند با طرف راست شروع کردن را و ترجلهی و در حالت شانه کردن هم رسول اکرم با دست راست شانه می کردند و طرف راستشان را شانه می کردن و طهورهی و در طهارت کردن هم رسول الله با دست راست شروع می کردن و فی شأنهی کلی و در همه کارهایشان و طرف راست شروع می کردن و ابتدا می کردن. رسول الله تمام کار را با طرف راست شروع می کرد. پس باید هر یک مسلمان با دست راست شروع بکند هر کاری را که میخواهد بکند. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده است.